Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 maja, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. W Kościele Katolickim dwoje nowych świętych to Hiacynta i Franciszek Marto. Wrocławski sąd decyduje o aresztach tymczasowych dla osób zatrzymanych w sprawie dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Wieczorem na Stadionie Narodowym druga runda indywidualnych mistrzostw świata na żużlu, a w niej pięciu Polaków. Trwa jubileusz setnej rocznicy objawień w Fatimie. Podczas uroczystej mszy świętej papież Franciszek kanonizował Hiacyntę i Franciszka Marto, świadków objawień. W Fatimie jest Przemysław Goławski. W Fatimie zgromadził się ponad milion pielgrzymów. Wszyscy przybyli z wielu miejsc na świecie, aby uczcić rocznicę objawień oraz spotkać się z papieżem Franciszkiem. Ojciec Święty w homilii podczas mszy kanonizacyjnej mówił, że bardzo potrzebna jest opieka Maryi. Kochani pielgrzymi, mamy Matkę. Uchwyciwszy się jej jak dzieci, żyjemy w nadziei, która opiera się na Jezusie, ponieważ jak słyszeliśmy w drugim czytaniu, ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. Papież zwrócił się także po mszy do wiernych, którzy są chorzy, zwracając się, pozdrowił ich, poprosił także, żeby przeżywając swoje życie jako dar, jako pastuszkowie, mogli powiedzieć Matce Bożej, że chcą ofiarować się Bogu z całego serca. Papież Franciszek zakończy wizytę po ceremonii pożegnania w bazylice Monterrey. Wcześniej spotka się z biskupami Portugalii. Dziękujemy. Prosto z Fatimy mówił Przemysław Goławski. Wrocławski sąd już rozpatruje wnioski o tymczasowy areszt dla sześciu osób zatrzymanych w czwartek w Warszawie, a podejrzanych w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Złożyła je wrocławska prokuratura regionalna. Dotyczą one adwokata Andrzeja M., Macieja M. i Maksymiliana M., ojca i syna zajmujących się skupowaniem roszczeń do nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego Michała Esz oraz Grażyny KB i Tomasza Rzet, adwokatów występujących jako kuratorzy spadkobierców nieruchomości. W sumie zarzuty oszustwa na mieniu znacznej wartości usłyszało wczoraj 8 osób. Miały one wyrządzić straty Skarbowi Państwa i spadkobiercom na ponad 46 milionów złotych. Sprawa dotyczy czterech nieruchomości w Warszawie przy ulicach Twardej, Królewskiej i Dawnej Siennej, czyli w okolicach dzisiejszego Pałacu Kultury. Wszystkim podejrzanym grozi 10 lat więzienia. Pod hasłem Rząd do żłobka manifestują w Warszawie opiekunowie i rodzice, którzy krytycznie oceniają zmiany, jakie mają dotyczyć opieki nad małymi dziećmi. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że bezpieczeństwo maluchów będzie zagwarantowane, a działania zwiększą liczbę miejsc w placówkach. Do tej informacji wrócimy za godzinę. Już za chwilę zostanie w Warszawie odsłonięty pierwszy w Polsce pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza Armii Krajowej, więźnia i organizatora ruchu oporu w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, autora raportów o Holokauście. Uroczystość odbędzie się na skwerze przy Alei Wojska Polskiego. To miejsce, w którym rotmistrz Pilecki w 1940 roku dołączył do łapanki, żeby znaleźć się wśród osób wiezionych do obozu koncentracyjnego. Powstanie pomnika Witolda Pileckiego zainicjowało 4 lata temu Stowarzyszenie Młodzi dla Polski. Grzegorz Kowalczyk, przedstawiciel tej organizacji, mówi, że monument jest symbolem walki o wolność ojczyzny. Mamy namacalny dowód, że nasze działania nie poszły na marne. Dla nas jest to symbol niepodległej Polski, symbol wolnej Polski. Też symbol tego, że wojna dla Polaków nie skończyła się w 1945 roku. Z kolei historyk i prezes Fundacji Łączka Tadeusz Płużański podkreśla, że odsłonięcie pomnika Witolda Pileckiego to historyczne wydarzenie. Czekaliśmy na to przez wiele lat, właściwie od roku 1948, kiedy rotmistrz Witold Pilecki został brutalnie zamordowany przez komunistów. Należy do tych największych herosów współczesnej Polski. W marcu 2014 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy jednogłośnie poparła inicjatywę Stowarzyszenia Młodzi dla Polski. Monument sfinansowano ze środków budżetu miasta. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. I na koniec coś ze sportu. Aż 5 Polaków wystartuje w drugiej rundzie indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Początek zawodu wieczorem na Stadionie Narodowym. Największe nadzieje fani czarnego sportu wiążą z występem Bartosza Zmarzlika. Zdobywca brązowego medalu w swoim debiutanckim sezonie liczy na wsparcie kibiców. Proszę was, żebyście po prostu za nas trzymali kciuki. To daje nam wielkiego kopa. Bardzo fajne uczucie, że was tak liczne grono przyjedzie na ten stadion. Bardzo się z tego cieszymy i trzymajcie kciuki, a my będziemy robić co z naszej mocy. Z Polaków wystartują także Piotr i Przemysław Pawliccy, czyli

Nowy Dom Kultury. 10 minut po godzinie 13 zaczynamy drugą godzinę. Dzień dobry. Dzień dobry. No nie, no tak bez życia. Jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejna grupa słuchaczy Trójki w naszym studiu. Przy mikrofonie pani Wiola. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Tomasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, to zaczniemy od pani Wioli. Dlaczego zdecydowała się pani w ten piękny dzień chodzić po naszych korytarzach? Bo zawsze o tym marzyłam. Przyjechałam tutaj z mężem z Choszczna i to jest mój szczęśliwy dzień. No kurczę, to jest kolejny raz, jak ktoś mówi, że spełnia marzenia albo że to tak. jest szczęśliwy dzień. Bardzo to jest dla nas miłe w związku z tym dniem otwartym, który jest, przypomnijmy, związany z naszymi 55. urodzinami. Tomaszu, a ty dlaczego zdecydowałeś się przyjść do radia i teraz siedzisz przed mikrofonem? Zdecydowałem się przyjść do radia więcej z tego powodu, że zobaczę ciocię i że po prostu zawsze marzyłam zobaczyć to pomieszczenie, bo zawsze mnie ciekawiło, jak się tworzy takie filmy. Nawet mnie jakby kręci programowanie. Kręci cię programowanie? A przepraszam, jaką ciocię? Bo to jest dosyć... Ciocia Agnieszka, mieszka blisko. Czyli połączyłeś odwiedziny u cioci Agnieszki, ale nie u mnie, z odwiedzinami w radiu i akurat spotkałeś Agnieszkę, tak się złożyło. No tak, to życzę ci powodzenia w programowaniu. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy... Jakieś pozdrowienia szybkie? Gdzieś? Jakieś miasta szczególne? Pozdrawiamy Poznań. Choszczno, Warszawę. Józefów. Dobrze. To w takim razie pozwólcie, że teraz przeniesiemy się do naszego trójkowego ogrodu. Dzień otwarty w Trójce. Na relację zaprasza sponsor Volvo Car Poland, oferujący nowy model S90. To było nasze powitanie ze studia na górze, ale też w ogrodzie, czyli na dole jest Mariusz Krzemiński. Halo. Dzień otwarty. Na relację zaprasza... Halo, ogród, halo wóz. Słyszymy się, tak. Jesteś, tak? Jestem, dobrze. Jesteśmy, tak. Chyba Michałowi Jakubikowi ktoś tutaj nacisnął jakieś przyciski na konsolecie, tak nam się tutaj to możliwe, podwójnie to zrobiło. Dużo ludzi, tak. Dużo ludzi, słuchaczom pozwalamy, niech się bawią, niech zobaczą, jak ta nasza praca wygląda, jakie to ciekawe niekiedy rzeczy potrafią się wydarzyć. Ja teraz jestem w namiocie Volvo, w namiocie naszego sponsora. Tutaj można się schronić, bo jest taki duży namiot schroniący od słońca. Tego słońca trochę dzisiaj nam, no nie narzekamy na jego brak na pewno, więc jeżeli komuś tego słońca jest w nadmiarze, to może sobie przyjść tutaj. Jest jedna ciekawa rzecz, szwedzkie z tego co wiem, bułeczki cynamonowe, więc jeżeli ktoś zgodnie może się posilić. I tak przysiadłem się do tych bułeczek, a obok mnie siedzi pan Paweł. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd pan przyjechał i ogólnie rzecz biorąc chciałbym zapytać, jak wyglądało tutaj przybycie i czekanie, bo ta kolejka jest bardzo, bardzo długa. Ile trzeba było czekać, żeby się dostać do Trójki na to zwiedzanie? No ja miałem to szczęście, że przyjechaliśmy dosyć wcześniej tutaj, około 10 godziny. Kolejka nie była za długa. Nam się udało około 1,5 godziny dostać się. Teraz troszkę dłużej, niestety trzeba poczekać, tak obserwuję. A skąd przyjechałem, to Gorzów Wielkopolski. A, czyli kawałek drogi jest, jak wyglądała podróż? Ciężko, no bo to polskie PKP. Okej, dobra. To teraz co ciekawego tutaj na miejscu można było zobaczyć? Co się najbardziej podobało, co najbardziej zapadło w pamięć? Co najbardziej się spodobało, to chyba sale emisyjne i jak zobaczysz inżyniera dźwięku, który miksuje na żywo audycję, to jest bardzo ciekawe. Jasne. Była możliwość, żeby jakoś spróbować coś wyjaśnić? Tak, było, można było spróbować się nagrać i później odsłuchać, jak to brzmi w realu, znaczy w radiu. Tak, co jeszcze ciekawego było. Bardzo mi się podobało też, jak Kirek Wrona miksował też muzykę na żywo w studio Agnieszki Osieckiej. Też bardzo fajne było to. Też się podobało. No i na zewnątrz wszystkie atrakcje, które są tutaj zorganizowane. Można spotkać oczywiście prezenterów, tak jak Piotr Kamesa, czy Wojciecha Mana. Tak, no i bieżnia 333 metry. Bardzo fajna. Jasne, to ja zapytam teraz tak, no bo skąd pomysł, żeby ogólnie przyjechać tutaj do Trójki, zwiedzać z tak daleka? Jesteśmy fanami, co tu dużo mówić. Od dziecka. Jasne, spoko. Dziękuję bardzo w takim razie serdecznie za rozmowę. No i tak, zapraszamy albo na bułeczki, albo po prostu na zwiedzanie, wóz transmisyjny i wszystkie inne tutaj atrakcje czekają na naszych słuchaczy. To Mariusz Krzemiński, który jest w ogrodzie. Przy okazji można podchodzić do Mariusza, aby zobaczyć, jak wygląda nasz wóz transmisyjny, który sprawdza się w każdych warunkach i pozwala realizować złożone audycje. No to tak. Na relację zaprosił sponsor Volvo Car Poland, oferujący nowy model S90. To było Halo Ogród, a teraz jest Halo Komputer. Gramy muzykę. Zatrzone mijające auta, tempomaty, pasy, bieg historii, zasępiony głów. Czy ktoś zapamięta mnie? Jeśli dzisiaj zniknę, odnajdę swój pas, tempomat, bieg. Ten pan nazywa się Dawid Podsiadło. Tutaj to nagranie Pastempomat zostało zremiksowane przez Steve'a Nasha, czyli także naszego polskiego producenta. A w naszym studiu, no nikt w to nie uwierzy. Dzień dobry. Dzień dobry. No nie, to nie było dobre. Jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejni słuchacze Trójki, a przy mikrofonach Danuta. Dzień dobry. Dzień dobry. I Grzegorz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy was serdecznie. To pytanie standardowe. Czy skąd przyjechaliście i czego się spodziewacie? Czy nie boicie się rozczarowania? Kto pierwszy? Proszę. Ja przyjechałam z Warszawy, z Gocławia i no nie boję się w sumie. W sumie do tej chwili też przyjechałam, jak poprzednia słuchaczka powiedziała, że bo zawsze w sumie chciałam pracować w radiu i tak mówić do anteny. Ale czemu mówisz w czasie przeszłym? Przecież patrząc na ciebie wiem, że wszystko przed tobą. Chcesz pracować w radiu, tak? No, mogę chcieć. No to w takim razie zacznij chcieć i zrób coś w ten sposób. Nie jest trudno, tylko trzeba po prostu przyjść i swoje marzenia realizować. A pan, panie Grzegorzu, czego się spodziewa po tej wizycie? Czego? No, żeby spotkam fajnych ludzi. Jestem w fajnym miejscu, bardzo mi przyjemnie. Przyjechałem też z Warszawy, także dosyć niedaleko. Piękne miejsce, fajni ludzie. A co decyduje o radiu? Czym jest radio dla was? Tak zapytam naprawdę od środka. Jaka jest pierwsza odpowiedź, skojarzenie z radiem? Ludzie. Danusia? Dla mnie to jest w sumie społeczność taka duża, rozbudowana, która współpracuje ze sobą i rozmawia ogólnie na różne tematy. To życzę wam mile i dobrze spędzonego czasu w Trójce. Dziękujemy za odwiedziny. I teraz sprawdzimy, co słychać w Polsce. Agnieszka Opszańska sprawdza te wydarzenia w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. I przenosimy się do Kozienic, prosto na święto polskiej muzyki tradycyjnej i folkowej. Folkobranie trwa w najlepsze jeszcze do jutra, a my opowiadamy. Folkobranie, czyli dni muzyki tradycyjnej i folkowej w najlepszym wydaniu. Dużo warsztatów, dużo zabaw, dużo muzyki i tańca. W Kozienicach wspólnie z Kingą Bobienko uczymy w szkole muzycznej pierwszego stopnia i tutaj dyrekcja, a także stowarzyszenie działające przy szkole przychyliło się do takiego pomysłu naszego, czyli koordynatorów festiwalu, aby utworzyć tutaj taką imprezę i stąd tutaj na kozienieckiej ziemi działamy i tworzymy to wydarzenie. Mówi Patryk Walczak. Jeszcze usłyszymy niepowtarzalny etnojazzowy zespół Taboret, który także będzie miał chwilę, aby dla uczestników zrobić krótkie warsztaty muzyczne. A w niedzielę już poza murami szkoły, bo nad jeziorem, będzie kapela ze wsi Warszawa. Przed nią będą także gry, zabawy nad jeziorem, stragany z twórczością ludową. Istniejemy na Facebooku jako Folkobranie. Tam już filmiki z dwóch pierwszych dni są zamieszczone, zdjęcia, więc dzieje się i myślę, że jeśli ktoś będzie miał wątpliwości, to na pewno je rozwiejemy i jeszcze można do nas przyjechać i z nami tutaj się pobawić. Kozienice zapraszają na Folkobranie do jutra, a my dołączamy się do tego zaproszenia. Z Kozienic przeskakujemy chyżo do Poznania. Bliscy nieznajomi to hasło, które zainteresowani teatrem rozszyfrowują w mig. Od 18 do 28 maja już po raz 10 w Teatrze Polskim w Poznaniu zagoszczą spotkania teatralne pod takim właśnie hasłem. A co zobaczymy przy okazji tegorocznej edycji? Posłuchajmy. Ten cały festiwal jest na temat tego, że żyjąc obok siebie w gruncie rzeczy bardzo nie wiemy o sobie, patrzymy przez różne schematy, klisze. Każda edycja jest dedykowana innemu tematowi. W tym roku to są historie osobiste, w zeszłym roku to była wspólnota. To będą niezwykle intymni bliscy nieznajomi, ponieważ będziemy mogli doświadczyć bardzo osobistych opowieści samych artystów, ale też biografii, na przykład takich biografii postaci wypartych z oficjalnej historii, na przykład historii kobiet. Pierwszej spalonej na stosie w Polsce kobiety, która została spalona w Poznaniu, czy też rewolucjonistki francuskiej, która walczyła o prawa kobiet. Pojawią się też spektakle, do których będą zaangażowani ligowi piłkarze. Myślę tu o przedstawieniu piłkarzy Małgosi Wdowik z TR-u Warszawa. A jak mówiłam o tych osobistych opowieściach, no to też Michał Borczuch i wszystko o mojej matce. Mówi Agata Siwiak, dyrektorka artystyczna festiwalu. Będziemy szukać odpowiedzi na to, kim jesteśmy w naszych najbardziej intymnych doświadczeniach i emocjach, kim jesteśmy w społeczeństwie, gdzie są granice naszej tożsamości, gdzie stajemy się jakimiś personami na potrzeby właśnie społeczne, gdzie zaczyna się przemoc wobec nas, gdzie możemy stawiać opór, a gdzie powinniśmy stawiać opór. To wszystko są właśnie te historie osobiste, z którymi każdy z nas się mierzy i tak naprawdę w tych opowieściach, którymi się z nami podzielą artyści, będziemy odnajdywać siebie i jakieś bardzo takie nasze właśnie osobiste tematy, lęki, doświadczenia. To jest bardzo ważne. W tym festiwalu wezmą udział wspaniali twórcy. Ja bardzo cenię teatr, który jest empatyczny, jest emocjonalny i wydaje mi się, że ci twórcy zaproszeni do tego festiwalu właśnie taki teatr tworzą. O tym opowiada tegoroczna edycja. 10 spotkania teatralne Bliscy Nieznajomi w Poznaniu od 18 do 28 maja. Zapraszamy. A na koniec sprawdzamy, co ciekawego dzieje się w galerii Bewła w Tarnowie. A jest tego sporo. Na pewno warto odnotować zbiorową wystawę o iście wiosennym tytule Miłosny Performance. Zatem... Tak, to bardzo ciekawa wystawa, którą przygotowaliśmy w maju, kiedy dookoła BWA w Parku Strzeleckim rozkwitają kasztany i kiedy jest najwięcej randkowiczów w parku. Myślimy, że ta majowa scena jest dobra dla tej wystawy. A wystawa jest bardzo ciekawa. Gromadzi znakomite prace świetnych polskich artystów, nie tylko polskich, bardzo różnych generacji. Jest Ada Kaczmarczyk, Wilhelm Sasnal, Zofia Kulik, zobaczą Państwo pracę Roberta Kuśmierowskiego, Zbigniewa Wardachowskiego, Piotra Uklańskiego. Dzieje się dużo, a wszystko wokół miłości, a szczególnie miłosnego performance'u. Mówi Ewa Łączyńska-Wic. Pierwsza wystawa prezentowana była w galerii Labirynt w Lublinie, a u nas druga odsłona, ale uzupełniona, więc nawet ten, kto widział tę wystawę lubelską, to bardzo gorąco polecam, bo jest kilka absolutnie fantastycznych dodatków, jak chociażby pierwszy raz w Polsce prezentowana słynna praca Piotra Uklańskiego Ginger Ass, czy fantastyczny film nakręcony przez Wojciecha Zamecznika, który filmował swoje życie rodzinne, filmował swoją żonę, swoje dzieci, bardzo piękne ujęcie. Ale też całą tę narrację wystawy otwiera film Ważne dla nas, Tarnowsko, ponieważ jest to film Wilhelma Sasnala, który jest taką malutką etiudą. Ciekawe też jest dlatego, tylko dlatego, że był kręcony w Tarnowie i przez artystę, który urodził się w Tarnowie, ale też dlatego, że właściwie jest to jedna z pierwszych prób filmowych Wilhelma Sasnala. Jak wiemy, no ta gałąź jego sztuki się mocno rozwinęła. Także dzięki jego żonie Ance, którą poznał w autobusie numer 9, to jest słynna linia łącząca Tarnów z Mościcami. Więc kto szuka miłości, zapraszamy na wystawę i do podróżowania tarnowską komunikacją miejską. Dzisiaj także o godzinie 17:00 gościem BWA w Tarnowie będzie Wilhelm Sasnal. Będzie opowiadał nie tylko o filmie, który prezentujemy na wystawie Miłosny Performance, ale także o nowej książce napisanej wspólnie z Jakubem Banasiakiem, a spotkanie prowadzi będzie Dawid Radziszewski. Zapraszamy, wstęp wolny, dziś godzina 17:00. Polecamy i zapraszamy na wystawę Miłosny Performance i obudowujące ją wydarzenia. Czas mamy do 8 czerwca. Miłosny performance to jest coś, co my tutaj dzisiaj przez cały dzień robimy. Wcześniej powiem, że wydarzenia w Kozienicach, Poznaniu i Tarnowie opisane na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Dzień dobry. Dzień dobry. Że też nie pomyśleliśmy o tym, że mogliśmy mieć taki licznik natężenia głosu i potem zrobić taki konkurs, która grupa najgłośniej się wita. Po mojej lewej ręce Kamil. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest też z nami Aleksander. Dzień dobry. I Sławek. Cześć. Przy mikrofonach jest oczywiście znacznie więcej osób w naszym studiu. To powiedzcie, co was sprowadza i czym jest radio? Takie proste pytanie na początek po godzinie 13. Zacznijmy może od Sławka. Sprowadza to, żeby zobaczyć, jak wygląda to od środka. Z zewnątrz można podziwiać tylko budynek, fasadę, elewację, a w środku są ludzie i bardzo miło was tutaj poznać wszystkich. Super zdobyć autografy, zrobić zdjęcia, no i usiąść przy stole, gdzie codziennie siadacie, więc fajnie. Niesamowite jest jeszcze to, że słuchają mnie teraz miliony Polaków, więc wszystkich pozdrawiam. To jest dosyć takie, może być też niebezpieczne, bo człowiek może chcieć się im przypodobać na przykład. Patrzę teraz na Aleksandra, nie wiem, może pana Aleksandra. Czym jest radio? Znaczy, to jest coś więcej niż radio dla mnie, Trójka z pewnością, bo tak jak zacząłem słuchać jeszcze w Wielkopolsce i z małej miejscowości Chodzież pochodzę i tam mama mnie nauczyła, jak słuchać Trójki, tak już teraz mam te 30 lat i słucham je nadal, więc radio dla mnie Trójka to jest coś więcej niż takie kolejne radio, które sobie można przełączać w samochodzie. Trójka grała zawsze w kuchni? Tak, to zdecydowanie w kuchni, przed szkołą i to niezależnie, czy to była podstawówka, gimnazjum, czy później liceum. A ja poszedłem dalej i na studiach i teraz przed pracą. I we własnej kuchni. Dobrze, to teraz Kamil. Kamil zaryzykuje, jest najmłodszy z naszych gości przy mikrofonie. Co ciebie sprowadza do radia? Mówią, że młodzi ludzie nie słuchają radia, że to jest w ogóle passé i już nie powinno istnieć. W moim domu jest tak, że to starsi nie słuchają tego radia, tak jak wcześniej w kuchni było słuchane. To u mnie mama wyłącza mi, jak ja słucham. A dla mnie Trójka jest towarzyszem. Moim jedynym, kiedy jadę sobie na rowerze na przykład i zawsze sobie słucham i uwielbiam. Właśnie kiedy jestem sam, bo wtedy mama mi już nie wyłączy. Bardzo wam dziękuję, bardzo wam dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście z nami w takim ogólnym znaczeniu. Dziękujemy słuchaczom i miłego dnia tutaj na Myśliwieckiej. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Ręka bez pulsu i gryzą nas psy niby łagodne, łagodne. Autobus mija nas, zbaczając z kursu. To znowu o nas gadają języki pochodne. wiadomo skąd. W oczy pełznie znowu las, nie wiadomo skąd. Przez szczelinę widzę także znów gada strach, nie wiadomo wciąż kto za szeptem. Czy pełznie znowu las, nie wiadomo skąd. Przez szczeliny widzę tańczysz znów gada strach, nie wiadomo wciąż kto za szeptem. Gada strach i bada nas, które z nas pierwsze pęknie tu. To Pablo Paweł i Ludziki z najnowszej płyty Ladinola, nagranie zatytułowane Blask, a w naszym studiu gość pani Elżbieta Sikora. Dzień dobry. Dzień dobry. Wspaniały gość, kompozytorka, ale także to jest nasze regularne spotkanie o tej porze roku. Siła sprawcza festiwalu Muzyka Elektronika Nowa. Kolejna odsłona tej wyjątkowej imprezy już nadchodzi, 19 maja. Tak, za tydzień. To jest już mniej niż za tydzień. Początek, nawet. Więc wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Napisała pani, że głównym kompozytorem tej edycji będzie John Zorn, niespokojny duch, któremu konsekwentnie udaje się unikać kategoryzacji. I chyba to też pasuje, prawda, do całego festiwalu i do tego, jak myśli pani o muzyce i o tym, co można przedstawić widzom. No i najbardziej tytułem festiwalu, to czy tej edycji festiwalu, jest tożsamość. Jak pani pewnie wie, i więc wybraliśmy Johna Zorna, ponieważ on jest takim przykładem tożsamości, jak ja to nazywam, wielorakiej. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach my wszyscy jesteśmy troszkę tożsamościami wielorakimi, ponieważ zajmujemy się często wieloma rzeczami do siebie, od siebie dosyć różnymi. A John Zorn jest kompozytorem, który działa na bardzo wielu polach, zarówno jazzu, pop muzyki, muzyki klasycznej, muzyki do filmu. I te przynajmniej kilka z tych odsłon jego osobowości, jego tożsamości staramy się pokazać na tym festiwalu. Od tej tożsamości zaczęło się myślenie o całym programie? Co było takim punktem, tak, który tak, wzbudził? Tak, dlatego, że dwa lata temu, jak kończyłam prowadzenie edycji poprzedniej, to już zawsze myślę o następnej oczywiście i ten tytuł jakby tak się zaprosił sam. Wydaje mi się, że on gdzieś krąży po świecie w tej chwili, ten tytuł, i od kiedy postanowiłam, że ta edycja będzie poświęcona tożsamości, to właściwie cały czas mi się wydaje, że ktoś o tym mówi w radio, w telewizjach, ludzie między sobą, więc chyba to jest trafione na dzisiejszy czas tytuł festiwalu. Zdecydowanie, bo do tego, o czym pani powiedziała, dodałabym jeszcze, że nie tylko zajmujemy się wieloma rzeczami, ale też podlegamy wielu zjawiskom i żyjemy w świecie takiego nieustannego natłoku. I dziękuję takim osobom jak pani za to, że w tym właśnie często chaosie wyławiane są rzeczy, które układają się w kształt festiwalu, bo przecież możliwości jest wiele, prawda? Oczywiście, no tytuł nas zobligował do tego, żeby podporządkować troszeczkę cały program temu problemowi. Oczywiście nie zawsze to się dzieje w 100%. I przeciwieństwem tej wielorakiej tożsamości Johna Zorna jest inny kompozytor, którego zaprosiliśmy, François Bell, francuski kompozytor muzyki wyłącznie elektroakustycznej, czyli on ma tą tożsamość artystyczną bardzo taką jednolitą i to jest inny przykład zachowania się w dzisiejszych czasach artysty. Z tym, że on jako osoba też jest złożoną tożsamością, ponieważ urodził się na Madagaskarze. W związku z tym to też nie jest takie proste. I nic w tej chwili nie jest proste. My podróżujemy bardzo wszyscy i stykamy się z różnymi innymi kulturami, z innymi zwyczajami. Wracamy już troszkę inni. I to jest ważne. To jest bardzo ważne. No proste jest to, że możemy łatwo odesłać naszych słuchaczy na stronę festiwalu, aby sprawdzić program i zapoznać się z propozycjami, które zostały w tym roku w ramach festiwalu przygotowane. To zawsze jest pytanie trudne, czyli co koniecznie trzeba zobaczyć albo czego nie można przeoczyć, bo pani ma wiele dzieci i każde z nich jest równie ważne. Ale no, nie możemy prawdopodobnie, niewielu z nas ma przywilej skorzystania ze wszystkich propozycji festiwalowych. Co jest takim punktem, o którym pani myśli, no to jest najważniejsze, konieczność. No na pewno koncert inauguracyjny z udziałem Johna Zorna, to czy z jego kompozycjami. Nie mówiąc o tym, że ja sama popełniłam utwór na pożegnanie moje z festiwalem, utwór symfoniczny, który będzie się odbywał właściwie w całym gmachu Narodowego Forum Muzyki. Dyrektor Kosendiak poprosił mnie o napisanie takiego utworu, żeby wykorzystać ten fantastyczny budynek i tak starałam się to zrobić. I cały ten weekend poświęcony jest też Johnowi Zornowi. On będzie 19 maja improwizował na organach o godzinie 24. Bardzo dziwna godzina i to jest też dziwny kompozytor. I zapraszam na to bardzo serdecznie. W niedzielę mamy koncert też ciekawy bardzo, to jest Lutos Air Quartet, kwartet muzyków z Narodowego Forum Muzyki i tym koncertem współpracujemy po raz kolejny z Biennale Sztuki WRO, więc tam będzie też coś do oglądania. I proszę spojrzeć po prostu na stronę, bo tych koncertów jest bardzo wiele. Pod koniec festiwalu mamy w piątek 27 koncert 26, przepraszam, pomyliłam datę. Koncert też na dużej sali Filharmonii Narodowego Forum Muzycznego właśnie z utworami François Bell, które będą wykonane. Nie będzie nikogo na scenie, nie będzie żadnego obrazu, będzie tylko muzyka, tylko dźwięk przestrzennie projektowany, wytwarzany w tej ogromnej, fantastycznej sali przez samego kompozytora. A w drugiej części tego koncertu usłyszymy zespół z Berlina, Neue Kammermusik, i premierę nowego utworu Cezarego Duchnowskiego, który jest wrocławskim bardzo znanym kompozytorem. Mamy w ogóle bardzo wiele premier, mamy 18 prawykonań utworów i prawie że tyle samo prawykonań polskich utworów kompozytorów spoza Polski. Program wygląda także zachwycający, mówiąc wprost, i żałuję, że nie mogłabym pojechać do Wrocławia na cały czas trwania festiwalu, ale tutaj po drodze padła, no tak może nie na pierwszym planie, informacja o tym, że to jest ostatnia edycja festiwalu, przy której pani pracuje. No już o tym wspomniałam, że żegnam się w tym roku z festiwalem. Kierowałam z punktu widzenia artystycznego tym festiwalem od 5 edycji od 2011 roku. Oczywiście przygotowywałam to już wcześniej, więc minęło sporo lat. Myślę, że czas jest na to, żeby ktoś nowy przejął dyrekcję festiwalu. Czuję się bardzo taka spełniona tym, co zrobiłam i wydaje mi się, że zrobiłam sporo i mam sporo też z tego satysfakcji. Od lat współpracuję z Pierre Żodłowskim, którego zresztą sprowadziłam do Wrocławia na moją pierwszą edycję i on właśnie przejmie dyrekcję festiwalu po mnie. Bardzo się z tego cieszę. Trzymamy kciuki za nadchodzącą edycję, a także za przyszłość festiwalu Music Electronica Nova od 19 maja we Wrocławiu. Pani Elżbieta Sikora była naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo i zapraszam. To zespół, który nazywa się Trebe, a tymczasem my wybierzemy się wspólnie z Michałem Margańskim na wystawę. Stoję przed oddziałem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, mieszczącym się w budynku przy Pańskiej 3. To właśnie tu, po zeszłorocznej premierze w Nowym Jorku, od końca kwietnia do początku czerwca, prezentowana jest wystawa przedstawiająca historię myśli, idei i działalności Galerii Foxal. W zeszłym roku minęło pół wieku od powołania do życia tej instytucji, której celem od samego początku było poszukiwanie i pokazywanie radykalnych zjawisk sztuki współczesnej oraz stworzenie artystom warunków do ich prezentowania. I właśnie na tej ekspozycji można zobaczyć, ale też usłyszeć sporo ciekawych archiwów przedstawiających sposób funkcjonowania galerii na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat. No to może wejdźmy. Inicjatorami powstania galerii byli zarówno krytycy sztuki, jak i artyści. Zbigniew Gostomski, Tadeusz Kantor, Edward Krasiński, Roman Owicki i Henryk Starzewski, Wiesław Borowski, Anka Ptaszkowska i Mariusz Tchorek. A na wystawie, którą serdecznie Państwu polecam, można usłyszeć dźwiękowe zaproszenie na inaugurację działalności Galerii Foxal. W imieniu Komitetu Organizacyjnego Galerii Foxal PSP mam zaszczyt zaprosić na otwarcie galerii, które nastąpi w dniu 1 kwietnia 1966 roku o godzinie 18. Galeria Foxal zapewnia zainteresowanym artystom pomoc w zakresie materiałów, warsztatów i środków technicznych. Jednym z celów galerii jest ujawnienie, w jakiej mierze nowe środki i dostęp do nieosiągalnych dotychczas materiałów przyczynią się do powstawania takich koncepcji i rezultatów artystycznych, które w warunkach indywidualnej pracowni byłyby niemożliwe. Na pierwszej wystawie prezentują swe prace Zbigniew Gostomski, Edward Krasiński, Roman Owicki, Henryk Starzewski i Jan Ziemski. Na wernisażu uczcimy naszych gości lampką wytrawnego trunku, który przed 23 laty został sporządzony przez anonimowego mistrza i który w ciągu tego czasu był przechowywany w ziemi. Otwarcie galerii i wystawy w piątek, 1 kwietnia o godzinie 18, ulica Foxal 1-4. Myśli odizolowane. Archiwum Galerii Foxal 1966-2016. Taki tytuł nosi ta ekspozycja. Kiedy robiłam jakby podejście do pokazania tego archiwum, chodziło bardziej o to, żeby właśnie ludzie zobaczyli, jakiego rodzaju eksponaty, można to powiedzieć, czy obiekty, czy materiały można w tym archiwum znaleźć, które składają się na pewien obraz galerii jako pewnej koncepcji. Mówi Katarzyna Krysiak, współkuratorka wystawy. Mnie to archiwum fascynowało od początku, od kiedy zaczęłam pracę w Galerii Foxal i co chwila znajdowałam w nim jakieś nowe, interesujące rzeczy i czułam taką potrzebę pokazania tego po prostu szerszej publiczności. W archiwum jest wiele ciekawych katalogów, druków, projektów, wystaw. Między innymi bardzo charakterystyczny i przyznam mnie hipnotyzujący panoramiczny koncert Tadeusza Kantora, czyli najbardziej złożony happening mistrza, który w 1967 roku odbył się w nadmorskich Pazach. Od początku w galerii istniała pewna świadomość wykreowania, stworzenia sobie jakiegoś jednolitego wizerunku. Tak przynajmniej wynika chociażby z tych jednolitych i konsekwentnie projektowanych w ten sam sposób za pomocą tej samej czcionki plakatów, które dotyczą kolejnych wystaw. Archiwum miało być nie tylko zbiorem jakichś materiałów historycznych, które mają przechowywać jakąś historię, a raczej miało przechowywać ideę, myśli, wszystko to, co artyści chcieli zaprezentować, co prezentowali w galerii, a co często miało formę bardzo ulotną, ponieważ sztuka konceptualna była realizowana w sposób nietrwały, można powiedzieć. Pewne obiekty, rzeczy, sytuacje pojawiały się i znikały, więc to archiwum miało za zadanie przetrzymywać pewne idee, myśli. Teraz te piękne koncepcje mogą Państwo zobaczyć na wystawie prezentowanej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przy Pańskiej 3. Myśli odizolowane. Archiwum Galerii Foxal 1966-2016. Ekspozycję można oglądać do 4 czerwca. To Michał Margański, a ja dzisiaj mówię po raz kolejny dzień dobry. Dzień dobry! Dzisiaj po raz kolejny mówię za słabo, to jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry! Przy mikrofonie Ania, dzień dobry. Dzień dobry. I przy mikrofonie przedstawicie się. Grubson i DJ Eprom. Którzy są z nami poniekąd zawodowo i za chwilę do tego dojdziemy. Ania jest z grupą słuchaczy, bardzo liczną teraz w naszym studiu. Aniu, co cię tutaj do nas przywiodło? Po pierwsze, chciałam zobaczyć swój drugi dom, w końcu od środka. No to warto poznać dom od środka, to prawda. Ale naprawdę, tak mieszkasz z nami non-stop? Cię mamy tutaj? Tak, mamy, ja mam was i wy macie mnie. I nie tylko mnie, tylko wszystkich tutaj. I chciałam się poczuć tak różowo dzisiaj. Rozumiem, czyli chciałaś nam opowiedzieć o swoim uzależnieniu. Ale to jak to jest, że rano wstajesz radio, idziesz do szkoły radio w słuchawkach, tak to wygląda? Tak to wygląda i wracam do domu, radio gra 24 godziny na dobę. Trochę szkoda prądu, ja wiem o tym, ale... Warto, no nie umiem inaczej po prostu. Warto. Państwo to potwierdzają, warto? Tak. Jesteśmy naprawdę zaszczyceni i zakłopotani wręcz tak licznym przybyciem. Ja już głos mi zasycha w gardę, ale w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej Hirek Wrona zorganizował sytuację, która polega na tym, że można podglądać mistrzów używania winylowych płyt przy pracy. No i wy tam byliście czy będziecie? Bo wiem, że Eprom to już był, tak? Tak, jak? Ja byłem już tam w studiu. Generalnie pokazujemy, w jaki sposób powstaje muzyka z gramofonów, czym jest turntablism, czyli wykorzystanie gramofonu jako instrumentu muzycznego. Ja też jestem autorem minimiksów do audycji Hirka o nazwie Są Muzyka Duszy, więc tam możecie usłyszeć na falach programu trzeciego moje minimiksy właśnie w audycji Hirka, a tutaj na żywo razem z muzykami z fortepianem i z saksofonem zrobiliśmy kilka takich performance'ów zupełnie na żywo, też z wykorzystaniem płyty winylowej. Ale czy ludzie zadają jakieś pytania? To się... Jest mnóstwo pytań, bo jedno z pierwszych to jak długo płyta starcza, więc od razu uchylę rąbka tajemnicy, że w odpowiednich rękach na kilka lat, więc to nie jest zażynanie płyt, jest to sztuka wykorzystania płyty winylowej. No to w takim razie sztuka sztuką, ale czy są też tacy, którzy będą mogli się pouczyć i dotknąć waszych winyli i spróbować? Tak, jesteśmy otwarci dla wszystkich, można podchodzić, zadawać pytania, jesteśmy otwarci, nie gryziemy, więc bardzo serdecznie zapraszamy. No to już tylko pozostaje, dokładnie. Potwierdzasz? Ja dopiero przyjechałem, więc jeszcze nie byłem. Ale już wiesz, co robisz, tak? Tak, już wiem, co robisz. Masz być równie dobry jak Eprom i tak to wszystko wtedy się uda. Słuchajcie, cud radiowy, udało mi się szybko znaleźć podczas waszej rozmowy tak Hemingwaya 6.0 w remiksie DJ-a Eproma. Magia Radia. Bardzo dziękuję Państwu i życzę udanej wycieczki. Dziękuję. Dzięki. Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbite przecież, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chcę tańczyć, to bardzo proszę. Widzę jednak, że niechętna, dobry Panie Boże. Może tamta będzie chciała, jeśli ta nie może. Plącze mi się język, same dziwne zdania tworzę. Będzie dwuja z plusem, może dwuja minus, panie psorze. Biały błąd dwóch ptaka ozdobiło czarne Porsche. Wewnętrzna kieszeń płaszcza, zawsze w niej browary noszę. Jak początek miesiąca to grosz, koniec miesiąca to uderz. Mo mama pyta, czy chce jakiś przelew, mówię bardzo proszę. 6-0, chciałbym kiedyś zrobić 6-0. Barman pyta mnie, czy polać jeszcze. Bardzo proszę. Ktoś mnie pyta, z kim tu jestem. Ktoś inny mnie pyta, czy chcę pysk. Mówię bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. Zobaczyłem wszystko, chyba wrócę i się spać położę. Barman pyta, czy chcę jeszcze. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. W tym pokoleniu na umowie zleceniu nie gada się o przyszłości i ZUS-ie, ubezpieczeniu. Ci ludzie nie chcą gadać o wpłatach na lokatach, premium i polityce. Tych pozycji raczej nie mamy w menu, ale idę na balet i żyję wspaniale. Sobie zapalę i wypiję, żeby zalać te żale. Rano zamówię dni, bo choć miałem dietę mieć inną niż dietę piwną. Od lutego zacznę ćwiczyć na stałe. Na Facebooku same sześciopaki. Koledzy przechwalają się jak jakieś przedszkolaki. Same zdjęcia z siłki, jak pulsują typom wszelkie żyłki. Jutro da zdjęcie z teatru, tak dla niepoznaki. Ludzie raczej słabi są, ja to słabo znoszę. Czarne dziury się podają za polarne zorze. Kto fifie mu poda rękę, kiedy za nie może. Barman pyta, czy polać kolejkę. Mówię bardzo proszę, 6-0. Chciałbym kiedyś zrobić 6-0. Barman pyta mnie, czy polać jeszcze. Bardzo proszę. Ktoś mnie pyta, z kim tu jestem. Ktoś inny mnie pyta, czy chcę wpysk. Mówię, bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. Zobaczyłem wszystko, chyba wrócę i się spać położę. Barman pyta, czy chcę jeszcze. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. Wiosenny piątek, jadę nocą na tym Veturillo. Nie powinienem, bo wypiłem to czerwone wino. Chciałbym powiedzieć teraz, że uciekam przed policją, ale zapamiętaj, życie to nie ale kino. Smak naszego życia to wygazowane piwo. Nasze romanse ustępują wszystkim harlekinom. Zamiast czarnej limuzyny zbity pysk, duże czarne limo. Nie szukaj Scarlett, jak nie jesteś Rudolf Valentino. To jest Polska, tutaj stale zimno. Ten kabriolet chowa ziomki, momentalnie gwizdną. Każdy tutaj gwizdy do re mi fa sol la si do. To melodyjny kraj, muzykantów takich tutaj milion. Mam 20 parę lat, moje plany giną. Kręcę się po mieście z wiecznie zblazowaną miną. Mózg jak karabin, mógłbym zabić kogoś, składzić myślą. Ciągle w pogoni za tą straszną liczbą. Czyli 6-0, chciałbym kiedyś zrobić 6-0. Tak, o Hemingway 6-0, jego bardzo znane nagranie w remiksie DJ-a Eproma. DJ-e w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z Hirkiem Wroną pokazują, czym jest magia winylowej płyty i co można z nią zrobić. A my teraz przenosimy się na scenę młodych. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, niezależna scena młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Sztuka na wynos. Bardzo przewrotna nazwa teatru, brzmi komercyjnie, a kryje to, co myślę, jest istotą teatru, czyli bliskość z widzem, nawiązanie z nim komunikacji. I o tym specyficznym teatrze opowie nam Darek Staczewski, reżyser i współdyrektor. I Ania Siek, aktorka sztuki na wynos. Darku, jesteś aktorem, który na co dzień gra w instytucjonalnym teatrze i sztuka na wynos to, przyznasz, niekonwencjonalny sposób prowadzenia teatru. Zdecydowanie tak. Sztuka na wynos to oczywiście sztuka na wynos, czyli idea była teatru, który jeździ, który dociera w różne miejsca w Polsce ze swoimi spektaklami. Natomiast Scena Pokój to jest taka stacjonarna siedziba sztuki na wynos, dlatego Scena Pokój, bo scena jest w pokoju. W mieszkaniu na drugim piętrze na Starowiśnej 55 w Krakowie. Jak powstała Scena Pokój? Przez przypadek właściwie, ponieważ z Anką Graczyk, która jest dyrektorką, wynajęliśmy tą przestrzeń na próby i przeżyliśmy magiczne spotkanie 5 widzów i spektakl, który zagrany został w przestrzeni pokoju. I to było wrażenie naprawdę niesamowite, jak właściwie jest się z aktorami w środku zdarzenia, w epicentrum. Ja to zawsze daję taki przykład. To jest tak, jakby się było w kuchni, w której się kłócą bohaterowie. Mówi się o kinie trójwymiarowym, no to jest takie już najbardziej pełnowymiarowe ze wszystkich możliwych, nawet zapachy, nawet dźwięki, ambienty, które tutaj dochodzą z innych pomieszczeń. To jest część spektaklu. Aniu? Dla mnie jako że debiutowałam na Scenie Pokój właśnie w spektaklu Postrzał. Było to na początku przerażające, ale potem czuło się taką bardzo fajną energię od publiczności. Graliśmy ten spektakl ze 100 razy już. Bardzo ciekawe jest czuć różnicę w widowni, bo czasem oni się śmieją, a czasem po prostu są przerażeni i to bardzo fajnie da się odczuć z racji tej bliskości. Tak jak patrzę tutaj na Scenę Pokój, to rzeczywiście jest to profesjonalnie przystosowane mieszkanie do potrzeb teatralnych, ale zastanawia mnie jedno. Ilu widzów może zobaczyć u was spektakl? Zasada jest taka, że gramy od 1 do 13 widzów. Oczywiście, że mogłoby się zmieścić i 40 i 50, ale my chcieliśmy mieć miejsce do gry, więc ta kameralność i to, że tych widzów możemy ugościć w kuchni, w kuchniokawiarni. Zależało nam na tym, żeby człowiek tutaj był w normalnym teatrze. Jest rzeczywiście to doznanie z kategorii szczególnych i ekstremalnych. Ekstremalnych dlatego, że tak blisko i że ten teatr zmusza do kontaktu. Zarówno z naszej strony, jak i ze strony widza ten kontakt następuje. Ta decyzja o przyjściu do nas jest decyzją bardzo istotną, bo wydaje mi się, że nie pozostawia nasz teatr ludzi obojętnych. Tam, gdzie jest widzów setki, odwołana rezerwacja, nikogo nie boli, no bo jest tam jednym z 300. Tutaj my czujemy każdego widza, który zrezygnował, bo go po prostu nie ma. Fizycznie my widzimy to puste miejsce. I jak już siada wśród tej trzynastki, to jest dla nas istotny. My widzimy jego twarz, on ma imię. Tutaj kto chce, to zostaje. To jest to, czego mi bardzo brakowało w teatrze instytucjonalnym, że coraz mniej się właściwie rozmawiało po spektaklu. Nie było właściwie okazji, okazji do tego, żeby ten spektakl się przeciągnął na dłużej. I ta możliwość tu istnieje, spotkania, więc to jest schadzka teatralna, wchodzi się na drugie piętro, tajemnicza pani otwiera albo pan, no i następuje to coś. No teatr nie istnieje bez widza, nie istnieje bez komunikacji. I wydaje mi się, że tutaj ta komunikacja jest maksymalnie ekstremalna. Ile w tym momencie macie spektakli w repertuarze? Mamy pierwszy postrzał, czyli krótka historia biurowej rewolucji Ingrid Lauzund. Mamy Nie budźcie mnie, to jest tekst Bogdana Tegraczyka, który gramy też tutaj na naszej scenie. Mamy tekst Tomasza Jachimka i Zawsze przy mnie stój. Mamy Bliżej Patryka Marbera i ostatnia nasza premiera, czyli Trzy siostry Czechowa. Każdy z tych spektakli ma wersję wyjazdową i to jest niesamowite, ponieważ te spektakle zupełnie inaczej funkcjonują na wyjeździe, w innej przestrzeni. To są po prostu inne spektakle, chociaż wydaje mi się, że zachowują jeden właściwy charakter, to znaczy nie są chałturą. Bardzo nam na tym zależało, żeby sztuka na wynos nie była przedsięwzięciem tylko i wyłącznie nastawionym na zarabianie pieniędzy. To znaczy, może inaczej, bardzo chcielibyśmy, żeby to zarabiało pieniądze, ale żeby w bardzo dobrej jakości tego teatralnego produktu to występowało na wyjazdach. Jeżeli teraz ktoś będzie chciał sprawdzić, kiedy i co gracie, to co ma zrobić? Można nas znaleźć w internecie na www.sztukanawynos.pl oraz na Facebooku. Niezależna scena młodych, małpapolskieradio.pl. Zapraszamy. Jednocześnie po raz ostatni dzisiaj w Radiowym Domu Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry! Mamy 40 sekund, działamy pod presją czasu. Ze mną jest Ania. Cześć Aniu. Witam. Trzeba było poczekać, ale wyszłaś do środka. Dlaczego nas odwiedzasz? Przyjechałam dlatego, ponieważ mama... tak jakby nauczyła mnie słuchania Trójki. No wiemy, idzie... słuchacie tak. Trójki w kuchni, niech zgadnę. Tak, dokładnie. No i te piosenki, które są puszczane, naprawdę trafiają do mnie jako do 16-latki i bardzo dziękuję. To my dziękujemy za to, że chciało się Państwu stać w kolejce, no i że wchodzicie i że jesteście taką kolorową i intrygującą grupą. Jest z nami też Marek, który koniecznie chce pozdrowić, więc to jest ten moment. Pozdrawiam wszystkich, którzy myślą, tęsknią, kochają, szczególnie Gosiulka oraz wszystkich słuchaczy Trójki, którzy czekają przed studio. Słuchajcie, dacie radę! Radiowy Dom Kultury zamyka swoje podwoje. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Margański. Audycję zrealizował Michał Jakubik. Musimy już znikać. Do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień po 12. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, taka ciekawostka. W tym sezonie ważne są dodatki. A to się zgadza, bo nawet w naszej nowej promocji do wybranych komputerów dodajemy drukarkę, pakiet Office i program antywirusowy McAfee. No, i to dobrze wygląda. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i5 za 1999 zł dodajemy drukarkę HP oraz antywirus McAfee. Co to? Technologia tak ma. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Teraz w Mediamarkt za 49